شفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما. أبانا مولده عنصري. يا خير مبتدئ منه ومختتم يا مصنع محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البأس والنقم. بسم الله محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبات أيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وساء ساوة أن والجن تهتف والأنوار ساطعه والحق يزهر من معنى ومن كلمة. على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شما استحضار دارد که باتفاق جماهیر مسلمین ربیع الاول ما اما ماهی این که در هر سال بابتی آمده مسلمین قلوب تها یک خاطره بسیار شور انگیز و بسیار خوشحال کننده‌ای در اذهان مسلمین تداعی کند و بوجود یارید. به این خاطر که کلمه ربیع الاول که نام این ماه در طی قرنها و گذشت سالها و در مسیر سال و ماه در هر سالی که این ماه یک و این ماه نور ظاهر بید و مردم متوجه بند که ربیع الاول نور کند آسمان دیما ظاهر بید مسلمانانی ذهن تها همان ربیع الاولی یاد تازه بید که عرب جاهلیت پر حادثین سال عام الفیل ربیع الاول یاد در اذهان تکرار کن تو تازه کن تو زنده کن به این خاطرات که ربیع ماه گرچه نام ماهی اما لغت بهار ربیع به معنای بهار انچکو ما شما وقتی اصطلاح تها سالا به چهار فصل تقسیم کتا و یک فصلی مشهور به نام فصل بهار موسم بهار و عموما بلوچ گشن بهارگاه این فصل به دنبال زمستانیت زمستانی که آیه سرما به خصوص در مناطق سردسیر عالم تکوین و امکان سرا این جهان هستی سرا این فصل زمستان و دی دو ماه و سه ماه مدت تها کائنات و موجودات فرح انگیز و خوشی آور زندگی و طبیعت عالم طبیعت و سرزمین سرا اشیایی که آیانی نظاره کنگ و تماشا بینی و آیان طرفا چم دوردید باعث ایجاد سرور و خوشی در قلب بید نظام طبیعت پیدا کتگیم گلهای گوناگون و رنگارنگ سبززارهای دلکش و زیبا چمنهای دلفریبی که انسان طبیعتا و قلبا با آیان علاقه دارید و آیانی چارگ و سیر کنگ نتنها آیی دلتها حالت غما به حالت سرور منقلب کن انقلاب آفرینی تاثیر دارید بلکه چم هم آنی تماشا کنگا لذت بارد ولی زمستان سرما بخشی که یه پیشانی سرا غلبه کند ای عالم تکوین ای اشیاء دلنگیز و فرح انگیز و دلاویز سرا عالم موت وجود دارد چله و خزان زمستان فصل حیات و زندگی ای اشیاء پسندیده چشم و قلب و طبیعت انسان سرا یک مرگی یاری تو دوردن تو شانا به موت تبدیل کن تو از حیات شنی صفتا چه صفت حیات به صفت موت مبدل کن ولی به دنبال زمستان وقتی که بهار گاه روی فصل بهار به وجودیه درخت دار و گل و لاله و حجر و شجر و مدری که آیان یا مرتقدند یا در خواب زمستانیش به سر برد و بی تحرک و ظاهرن بی خاصیت نظریه دند وقتی که انسان به بهترین سبززاری نظر دور داد اثری از سبزه مشاهده نکرد وقتی که یک چمنستان بهترین باغی بهترین درختان و دلاویزترین نباتات و گلهای گوناگون ساقیان طرف نظر کرد جز یک چوبک های خشک و ظاهرم بشه بی خاصیتی چیزی دیگر به آیه نظر میاد اما آمده فصل بهار دوباره در این عالم تکوین یک انقلاب وجودی دارد به محض انقلاب فصل زمستان تو گنده که دوباره گلهای مرده نفس نفس کنند و وقتی که تو آیانی شاخیان سرا نظر دورده تو گنده دوباره تجش کن رفته رفته تو گنده که برگ شروع دیده بعضی قبل از برگ و تشگوفه و گلات را نمایش دن تو پیش دارد دوباره بیابان و جنگل و صحرا و باغ و کوه و دشت و دمن به تحرک دارید و رفته رفته پس از گذشت چند روز مختصر وقتی که تو در یک کوه دامنه یا دشت کناره یا رده به یا وارد یک چمنستان و باغیه به آباغ و آدشت و دمنه کسما کسمین رنگا رنگین گلامی منظره تی چما دوباره بود مشغول کند تو منصرف کند و آیانی قسما قسمین عطر و بوی های خوش تی قلب و دماغ تها سرور عالم ها بوجود یاری آتی حزن و غم و پریشانی کلن برطرف کند و یک تحول و انقلابی در طبیعت بوجود یاری به جای آن مرگ را یک حیات و زندگی جدید نشأه بگیری تو وجود. از الهام قضا و قدر نبی سندیان کسی که قضا و قدر صفحات سفیده با وطی حکم و فیصلیان بیاز کاغذ قضا و قدر سرا سواد نویسی فیصله کرد. آیه قلم ای حکم رقم جتگت که عام الفیل حادثه فیلی که در مکه رخ داد و جهانی که آیه ویرانی و آیتها ویرانگری برست خراب کاران دنیا به جای رستگت که خدای حرم امن هم از دست برد و ستم آیان در امان نمنطقه اگر خدای جلوگیری مکنه. پیل سوارانی لشکر به حرکت در حضرت و تا نزدیک مکه رستگت و حرم محدوده تها تجاوزی کتگت یعنی از مزدلفه و که حرم تو که حساب انگستگت و به منای محدوده یا پاد ارکنه چند لحظه بیشتر نمنتگت و قرار بر اشیت ای لشکر فیل سوار وارد شهر مکه بید و ساختمانی ها که خدای ذوالجلال آیه وجود وسیله وجود و هستی این جهان هستی قرار داد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. یک تفسیر یه مطابق فرمانی که خدای کعبه بیت الحرام وسیله قیام بمانی هستی و وجود انسان قرار داد تا کعبه هست دنیا ها کعبه هر وقت مبی دنیا نبی و کعبه امن الهی که او دا جز موجودات مخصوصی که آن وجود باعث اذیت و آزار انسانهای بید یا انسانهای خاصی تمام قوده حتی مور و ملک و درخت و دار هم امن دیگه متگده ولی دنیای ویرانی به حدی رستگد که تجاوزگران تا ای حد تجاوز کتگد که ای محل امن این مایه امان این موجود امن دهنده محل دیگران تأمین داد مایه امان کائنات و در معرض خطر بی امنی قرار داد اگر خدای قدرت جلو گیریم دیگه بیش از این اشی آدور زمان وحشیگری و بربریت و حیوان صفتی و انسانانی بیان کنگه وقتی من تو نداریم در جهانی که آیتها ویرانگری به جای رسته که قرارن کعبه ویران بیبی دیگه کجای گوشه دنیا از امن و امان و انسانیت و سلم و صلح و صفا خبری پیش گفته جز درندگی جز حیوان صفتی جز آدم کشی جز وحشیگری جز تجاوز جز خوردن انسانها خورد شدن انسانهای ضعیف به دست انسانهای قوی به اصطلاح جز پایمال شدن حقوق صاحبان حق ضعیف به دست ستمگران و ستم پیشگان و از انسانیت جز نام صفتی در انسانیت و جهان هستی پش نگرتگر الا در رندگی انسان هایی که رنگ و پوستش ظاهرن انسانت و الا ماهیتش گرگ و خوک و خنزیر تمام عیارت درنده به تمام معنیت در همچین وضعیتی که جهان با اپنی مرگ معنوی و ظاهری دوچار و روبرو و مواجه بوده انسان چمنستان انسانیت باغ و بهار و ای بیمین خزانی مبدل بوده خدای تعالی مصادف با فصل بهار آسال بهارگاه موسما آسال آملفیل همه موسمات زمستان تمام بوده گرد بهارگاه شد که عربی زبانتا آم موسم نام ربیع برای احیای عالم انسانیتی که آم مرتقت و نابود بهار معنویتی به وجود در ظلمت کده گمراهی سراسر جهان آفتاب عالمتاب هدایت از افق شعب بنی هاشم در مکه طلوع فرماید یتیم عبدالله جگرگوشه آمنه امام مرسلان مفتی غیب سرور رسول هادی سبول امام الکل سید الاولین والآخرین تمنا و آرزوهای حضرت ابراهیم دعا و فریادهای خلیل خدا و ذبیح الله در کنار حرم بشارت و خوشخبری عیسی و شخصیتی که منتظر پیامبر بزرگواری مثل حضرت موسی شخصیتی که تمام پیامبرانی آمد جهت مقدمه فراهم کردن آیه تشریف آوریه پیامبرانی که قبلا رده بودن جهت زمین سازی و تدارک بینی آیه تشریف آوریه دگتند. آیا در ماه ربیع الاول به اتفاق نظر جماهیر مسلمین در صبحگاه روز دوشنبه به اتفاق از عالم کانا بتی پای مبارک و قدم شریفی به این عالم امکان گرفت. و این خورشید جهان تابا در خانه عبداللهی که چند روز پیش حضرت آمنه در حالت بارداری بعد از چی که شوهر دارد به عنوان یک بیوه در دنیا اشتگت و از این دنیا رخصت بودتگر رفتگت، چنایی بطن اطهرا متحرترین انسان، مکملترین انسان، انسانیت بخش عالم انسانیت، ارزش دهنده عالم انسانیتی که ارزشی گار کتگد، یعنی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم تشریف فرما بود به دنیای و غلغله شادی ها شادمانی ها شاید بیش از دنیای عالم دنیای آروز در آسمان ها و در عرش و در فرش و در بهشت و در تمام کائنات تها بلند. ملائک به یکی دیگر تبریک گوشت، جبرئیل از فرشتگان تبریک رسید. شخصیتی حتی که ترا بعد از انبیاء گذشته و آیه بارگاه به عنوان قاصد حاضر بوگه، قاصد و خدا حاضر بوگه، شرف نصیب میکائیل چه فرشتگان تبریک حاصل کند که شب میراج در آیه براق سواری رکابداری شرف حاصل بوگی. بتها 360 بت داخل و خارج دور کعبه که لکتن سرنگون بودن، دنیا حیران بود شان چی سرنگون باشد. ایران مجوسی پادشاه کسرای ایوان و کاخ چهارده کنگره سرنگون بود. ساوا شهر ساوه ایران دریاچه ای که هستد و همیشه مردمان چه آیی آب مجوس استفاده کت و متبرک شزان خوش بود، یک دم خوش بود نبه تدریج. پرسپولیس استخر قدیم نزدیکی یا نقش رستم کنار آتشکده مجوسیت که هزار سال سابقه روشنی داشت، یک دم آتشی خاموش روش خاک و آب سرار چند تبریک گشن شروع ہو. انوار گوناگون در دنیا اطراف و عجائب نورها ظهور کرنے لگے. والجن تهتف والانوار صافت. بت پرستان کنار بتان رفتن پرستش کنا یک گنا گا چه بت آواز یا تو مولود شهر مکه به دنیای حتی اکبر روزگار بت پرستی سفری بود. بت خانیان تا ماتم بلند مورخان انداز بیان از این قبیل بیانانان بلغا و فصحا و اهل فصاحت و بلاغت و نویسندگان خوب و قلم به دستان خوب آنچه توانتر در این زمینه خام فرسایی کنند از این قبیل کلمات نسبتا بلیغانش تا حد بطی مخدور بکار بود. اما آنچه ماهیت قضیه یاد هزاران هزار مرتبه بالاتر از ای محدوده ای الفاظ ای کلمات بلغا و فصحا جهان و جهان سواد و نویسنده که در واقع نه آتشکده فارس که بلکه جهیم شر و فتنه و فساد فرونش است. نه کنگره های ایوان کسرا که بلکه ملوکیت و شهنشاهیت متعارف بین مردم خانی و سرداری به معنی غیر انسانی ظلم و ستم و حق کشی زیر دست کشی و چیو چیو از این قبیل از این قسم خرابی های دنیا اشان در واقع سرنگون و نابود. و انسانیتا بعد از اشی که در بند اسارت و رقیت و غلامی عقیدتی و عملی و اخلاقی و ظاهری و باطنی و معنوی و ظاهری قرار گرفته گد و تی حریت به دستی آمد آزادی گرد. غلامی اگر در هزاران قسم عقیدتی، عملی، اخلاقی، ظاهری، باطنی، زنجیرهای غلامی بندر متگرد وقتی که آیه چشم ایمان با جبین و چهره جهان آرای محمد مصطفی علیه السلام آشنایی پیدا کرد چه تمام ای بنده ها ای غلامی و رقیت آزادی و حریت سندی بدست اقبال همین مطالب نقشه کشید و تی سخن تا بیچاره و یک شاعری بیش از اشی گشت نکرد و در همین حد اگر گشند شاعران انداز تعریف هم که مدائحش گشته مدح سرایا مدائح گویان سعیش کتا و دی شعر گویی جریمه با مدح سرائی و ناد گویی جناب محمد مصطفی علیه السلام جبران بکنن تو پرداخت بکنن در همین محدوده و قالوان توانتش و مشابه همشان بگشن و نهایتی مثل عطار بیان بگشن که او فصیح عالم و من لال فصیح جهان و من در مقابلی لال و گنگیون من چه پیم توانو آیی وصف بیان بود و اقبال تحدی بتی احساسات اظهار کن که بود انسان در جهان انسان پرست شاهان روم و شاهان ایران سجده کنه، شاهان جهان دیما رعایا به سجده کرد، پرستشش کد آیانا، علاوه بر آن معنوی پرستش ها ظاهری پرستشش کد. انسانیت انسان پرستی ها اختیار کد اگر توات افتخار زن بود انسان در جهان انسان پرست نا کسونا بود من دو زیر مانا یعنی که زن فارسی زن شما ناکس و نابود و مند و زیر دست انسانیت حال شیعت صدوت کسرا و قیصر ره زمانش بندها در دست و پا و گردنش کاهنو پاپا و سلطان و امین بر یک نخ چیر سر نخ چیر میر یک شکاری دنبال چاره صد شکار چی کبته گو یک مظلومی رنده هزاران ظالم آیه خون چوشگ رنده مثل ظالم گذشته از دیگران همه که وطا پوپ گشید اسکوپ گشید و تا کاهن گوشید و تا رهبر مذهبی گوشت آیی هم در فکر مکیدن خون انسان ها و هم جنس های وطن در دارد صاحب اورنگ و هم پیر کنه معنی تاج صاحب اورنگ یعنی تاجدار بگرفته تا پیر و مرشدی که به عنوان مرشد مردم در دیر و صومعه و خانقاه و اشان نشتگت و دامی پیری و مریدی جتگ دور داده گرد صاحب اورنگ و هم پیر کنه باج بر باغ خراب او نوشت انسانیت ویران شده این باغ سرا هر کس یا چشا هم صاحب تاج بودی باج لوته تو هم پیر سومع نشین و خانتا نشین هم بودی باج و بحر لوته ظلم تا ای حدت قبل از طلوع خورشید رسالت محمدی علی صاحب الصلاة در کلیسا اسقف رضوان فروش بهر این سید زبون دامید دوش بر همان پیشوای هندوا بر خرمناش مغزاده با آتش سفار از غلامی فطرت او دور شده نغمه ها اندر نیه خون شده اقبال انداز بیان مطابقه دنیای آروز وز ایر پیمه دنیا به ایر رنگ تبدیل و به همین منوار پیش روگت ظلم و ستمو یک کتازی میدان ظلم تها هر کس چه آدگر پیش دستی برگرد و انسانیتت که در زیر چکمه های ظلم شاه گرفته تا پیشوای مذهبی آدور تا اسکوپ و پوپ و پادری و برهمن و تمام خانقاه نشین چکمه های چرا لهب و گت و نابود بود و هنچین وضع دنیا پیش روگت که یک گناگا یه هنچین زنستان برف منسانان سرا بارگت و بارگت و هنچین خزانی مردمانی عالم انسانیت زندگی سرا وزگت باوتی باد سموما سوزنده یا باد از بین برنده یا از بین برانت دنیا یا که یک گناگا بدون توقع و انتظار ما خدایی که قرآن تها درباره زمین مرده زنده کنگا فرمانی هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنت و ینشر رحمت یک جا گنده یه برا خشک سالی چنان غلبه کته که پرنده کیلومترها پرواز سرا هم آب قطره یا پرواز درگهت نکند مردم از جرعه آب آشامیدن محرومند چرا که باران و رحمت نورد اثر زمین سر خشکی گرد و خاک زمینه چیز بوگین و انسان چبتی وضع زندگی ها مایوسن بشین و مرگ همشین در کمین من چند لحظه دیگه که من از تشنگی نابود و از بین رو از گرسنگی در ای قهد سالی ها ولی یک گناگه گنده که رحمت الهی به جوش جن تو و الطاف الهی به شکر قطرات متوالی باران یک گناگه همه خشکی سرزمین سرا چنان سرا زیر بند که سیلاب تمام منطقه گرید تو ردخانه هم تا سرازیر بی چلیانا، کتگانا، گلمانا، گریلانا، دریا چیانا پر رکن و انسانانی خشکیا، خشکسالیا به آبادی مبدل فرمان اما خدایی که در عالم طبیعت این تصرفان سر قادره در همچین وضعیتی که دنیا با این مواجهت آم الفیل ماه ربیع الاول تا ایک فصل بهار خدایا توأم کت با ولادت با سعادت بهار ابدی و همیشگی و حقیقی و جاودانی و محمد مصطفی علیه السلام خدایا به دنیا آورد تا امینه حق به حق دا سبحان بندگارا مسند خاقان سبحان یاد همه کسی که رحمنده مظلومین از چنگال ظالمان یعنی آن شخصیتی که حقا به حق و جهان برمگرده و آیه قیام قیام ظلم سوزا و آیه وجود ابر نیسانا چنان گرد ای خشکیم سرزمین سرا انسانیت ہے کہ یک گناگا رنگا رنگین بہار عقائد اخلاق خوب ہے عقیدہ های خوب ہے صفات خوب ہے خصال حمیدہ انسانی ہے اطوفت انسانی مربت انسانی شجاعت ہے شہامت ہے سخاوت ہے مہربانی ہے شفقت ہے جذبات اخوت مربت ورادری حس مساوات برابری در میان این دنیای فرسوده و از بین رفته در قلوب انسان ها موج زن بتند وجود دید همه غلامان زنجیر بپا زنجیر بگردن و جولان بپا شودی آ بوریا و حسیر و خاک مزلتا چس که نگوتن خاقان های چین مسند شاه به سر منده داله تکبیر الله اکبر زنده باد چند روز از این قیام نگذید که جهان بشریت گندید که کسرای ایران همه کسرایی که دیگر که دیگرند ولی همه آقای نام داره نامه دعوت به اسلام وقتی که به دست بگیرید از تش غضب مثل باد کنک باد کن و اصولا انسان های سبک همی رو انسان های بی محتوا همی رو وقتی که صاحب پست و مقام بند صاحب منصب بند چو باد کنک دورا مثل بالونا چو حبوک بیما که زاگش تو زبان دهان حب کنن یک نگا گواه تگران ولی دیر نگنن که همی چوک اگه وقتی که همی حبوک رب بلی زیاد حب کن کن حبوک ترکی چنجا چون چون لگی تو کن کسرا احرام باد کتگرد و این وقتی که نامه پیامبر به دست رسی که ادعوك بدعاية الاسلام اسلام انما جو بيه او كما قال عليه السلام دماغ كبري انتو كان شو قوك دماغ فيما سراخي قشمت وغاطي قرأت يا قرأت فهد اي انسان خبيث وجسور جسارته وبعدبيه وقاحته رسالتی به حدی رسید که همه روچه دنیای بین المللی نظم خلاف نامه یا پیغمبر خدا علیه السلام پاره کن تکه تکه دوره دن چی ایشان پیری غلامان ما بود دن مروچی به ای حد جرات کتا که منه بود پیره بی دابت رکن قاصد اوشی که تو اگه قاصد دنه تا من تره همه پشت گرد اما پیغمبر خدا علیه السلام وقتی قاصد رو خبر دن که وجهتی نامه پارا کو شی خیال مکن پریشان مبو دیر نبی که یه درم دیا خدا در رکن تک تک و اهم کی بدرید وتی کمره یه باری منصوب به همه و هرال وتی چونکی مشهوره پادیه تو و تی ماتوه عشق تها و تی همی پتا پیغمبر نامی درتا باوت خنجر تک تکه کن پارا پارا و گو تی ماتوه رو ازدواج کن سامی کن این میگه شما آروچی مملکت ایران اخلاقی وضعیت همی کسرای نه تنها که جنبی در کنگ بید چوکی تک تکی بید جانشین پشمدی تکه تکه کنگ بند نماسگی تکه تکه بید نفتکی تکه تکه بید آخرا ای خاندان مردین چوک پرد خلق میدن که تاج پوشی و ولی عدش کنن پوران دختنن دینن جنین چونه یار پادشاه کنن. پیغمبر خبر رسی که ایران نسل ساسانیانی پر کرد جنین پش کپتانی پادشاهی کرد. فرمایندی که چین قوم که آنی پادشاه جنین ببید آی کدی کامیاب پاکستانی برادران اگر ادیتی حدیث یاد کنید پاکستان انتخابات نزدیکند خانم بوتو خانم بوتو که بی نظیر نام قابل نهند آئی داو طلب ریاست جمهوری انقدر بی شرف مبید که بیتی رایا بی جنین دور بده درمیان این همه مردین که موجود هم بودا و بی این جنین را دیگه مانا اشی این که مردین زهد در پاکستان نیست تمام هیجدهان تمام گوهتگان تمام نامردان تمام مرده و از بین رفتن یم ناله تکبیر عجب ملکی است پاکستان برادر سگو مردم جو و گندم برادر آنو بی نظیر بوتو بوتی تام چشت هنو کشی هیجر آیانی بگایانی نمائنده هم پادا دار من نامشم که یه هیجر مشهوره بگایانی نمائنده بگایان نمائنده گوشته بابا شما مردینان حکومت و دی پاکستان جنینانی هم آج جنینان واقعی مشهوره بی نظیر حکومتی دوره گوازیم تینا خود وزیر بود هنونو ما سومی کشن من ده بگا یه جد آرام تگیم که نه مردینه نه جنینه نو می حقی اینو بتا آن نمانده هم گوش داتا آن ودی پوچو پوچکانا پچ پوچین که نگیم پر نخست وزیریا ریاست جمهوریت چیه بارا و سید شعبانا گشت دو سه سال پیش کنفرانس بین المللی تهران تالار علامه امینی دانشگاه تهران دا به عربی نطق گو گشتی که او مردم پاکستان اگر شما در میان مردین قابلین نیستد اما دور که بی نظیر نخست وزیر ها گوشتی اگر شما تو که مردین مگر نیست شما صرفی جنیه نکرد گوشتی اگر چنانچه مردین شما تحمید درست هم نامردید او را بره بوشه بیارید برید فرانسه تا فرانسه کافر پیشوا بیارید شما پیشوا بی اور دیگه کی چه کفرستانا چه اروپا یک کافری بیارید لیسو ککم الى جهنم تا که چه جرینا زودتر شما رو به جهنم نیم اگر راه نمائی بکن تو ببا دور بگن واجه فرمائیں که پوران دخت حال اشکدا فرمائیں تی یہ قوم کنو سرش پر جنین کابتا یہ کامیاب نبی و ولی حضرت فاروق اعظم خلافت یاد و دنیا یا آروس دید که همین ظالم همین کسرا که آچارده کنگره که بگ نشانگر آیه سطوت سرنگونیت سرنگون بود و آیه همه مسند شاهی و آیه همه تخت پادشاهی که آیه سالها ظلم و ستم فرامین جدا صادر گد برای اولین بار و اولین جمعه بعد از فتح ایران پیغمبر دایی نمانده عمر فاروق در دور خلافت فاروق اعظم خلیفه دوم همه تخت سرا اشتید اولین خطبه جمعه در خاک ایران قرائت فرمان ناره تکبیر الله الله الله قرآن الله خلاف عمر الله خلاف صدیق اکبر الله وقت تمام بود در مطالب گفتنی زیادند من ادا این فصل اتحامی دا نحوه سخنا برگردینم به کیفیتی دیگر که ما شما به سبب به مناسبت میلاد با سعادت مولود ماه ربیع الاول. سال تاریخی هرچیاب بین مؤرخین بمان، ولی در ماه ربیع الاول به دنیا آمدن پیغمبر مجمع علیه و متفق علیه نویسندگان، و روچی دوشنبه بود مورد اتفاق نویسندگان. در این ماه مشمه نظام حکومت، نظام حاکم بر مملکت اسلامی ما شما ای مناسبت خاطره ای ایام هفته وحدت اعلام که گرچه واژه وحدت و مفهوم وحدت مفهومی نیست که یک هفتگی بید، و هفته وحدت این معنی هم ندارید که فقط یک هفته وحدت و در تمام طول سال وحشت و تفرقه. اما منظورش اینه که همانطور که در طبیعت انسان هست که بعضی ایام مخصوصین که آی یادتها خاطرات مهم یا تدائی کنند تازه کنند، و انسان آ موسم که رسان خود به خود بیاد آ کل مطالب که متعلق به آ وضعیت تاریخی گذشتهان کپید فراموشش نکند، و یک بار دیگر به تمام معنی تقریبا بیشتر از اوقات دیگر در آن اوقات آن مطالب تاریخی در آیام برای تازگی پیدا کند. ای ماه ولادت ای مولود مسعود عالم بشریت و ای ایامی که بین فریقین سنی و شیعه مشهورن به نام تاریخ های ولادت آن حضرت، دوازدهم ربیع الاول که در میان اهل سنت قول مشهوره، حالا قول محققه یا نه بحث علمی سر جواب آیا تحقیق امر همیشه این آبه جواب، ولی مشهور همیشه که دوازدهم ربیع الاول و در میان برادران شیعه هفدهم ربیع الاول مشهور. ای ایام هفته وحدت اعلام بتگه نظام جمهوری اسلامی ها که تا شاید بتوان به این مناسبت جهان اسلام ها به خصوص که بر اثر سرمایه گذاری های استکبار، بر اثر تلاش های شبان روزی دشمنان اسلام در ماضی قریب و بعید و به خصوص بعد از اشی که استکبار موفق بود، امپراتوری بزرگ اسلامی ای عثمانی ها که بر مساحت بسیار طویل و عریضی از این جهان یک پارچه حکومتی بود، انگلیس ای رباه مکار موفق بود ایشی امپراتوریا تکه تکه بود و یک مملکت بزرگ اسلامی ها که تحت لوای یک خلیفه مسلمان، حالا هرچی در آی کوتاهی هست نیست در خلفا، ولی همین اتحاد و وحدت و یک تشکل حکومتی، تشکیلات حکومتی متحد از مرزهای چین گرفته تا مرزهای اروپا و آفریقا، کشی کوچکی خبری نهد موفق موشی ها این یک حکومت متحده یا مسلمین تحت یک پرچمیت به صدها پرچمی تبدیل کنه. فبروچی مسلمین بشی که من ایرانی و کاری به پاکستانی ندارم، پاکستانی کاری به من نداشته ببی و هندوستانی به من چه کار داری و عرب به من عجم چه کار داری، آدگر به من چه کار داری، عجم به عرب چه کار داری، هر کس به فکر بد ببید. برخلاف آنچه روایت کنک بوده که آن حضرت فرمانده یکی از ائمه که هر کس صبح بگن در حالی که آی مسلمین امور غم در دل داشته مبی به فکر برادران مسلمان وقت مبی در جهان یا در وقتی شهر در وقتی محله و بالاتر از در تمام جهان آی مسلمان واقعی به این روزگار سیاهش مروچی مسلمین نندینتا مسئولین امور و رهبر فقید منظور و رهبر مقام معظم رهبری کنونی منظور از ایشی که ای هفته هفته وحدت اعلام بوده و در این مناسبتا جشنها برپای بید و مراسم برپای بید برای ایشی که شاید ای تفرقه یا مسلمانان گا به وحدت تبدیل بکنه. این نامه های مختلفی که مردمان سر شعر کتگن، نامه های مذهبی، نامه های جنسی، نامه های ملی، نام تقسیمات کشوری، ذریعه تفرقه های که دور بودتگن، اشان چه ذهنات در بیاین مسلمان ودی مقام و حسیت را جه بیاری که منی وزی حد و مقام پراتر از این محدوده مرزهای جغرافی مرز مسلمان به قول اقبال بجز اسلام نیست، اصل ما از هند و روم و شام نیست، مرز عموم ما بجز اسلام نیست. ما هر کجایی ببین سیاه، سفید، عرب، عجم، فارس، بلوچ وقتی که در اشهد ان لا اله الا الله متحدین، در کلمه توحید متحدین، باید وحدت کلمه هم داشت، وحدت تصمیم داشته ببین در برابر دشمن مشترک باید مشت ید محکم و ید واحده ببین با مشت محکم آلاتی در مقابل استکبار، در مقابل کفر جهانخوار، در مقابل آمریکا، او دا ما سنی متی سنیتا بشموشی فقط اسلام یاد داشت کنم زینتا، شیعه متی شیعتا فراموش بگن فقط متی مسلمانی زینتا یاد بکن و که در مقابل گندی کفرن، کفر مقابل اسلامن تنها و کفر مقابل تنها سنی، تنها شیعینن و تنها مذهب حنفی شافعی مالکینن فقط برای کفر اسلام بسی برای مسلمانا کفر مخالفت مطرح نه ای گرایش های لفظی و تنازو های لفظی. اقبال حضرت صدیق اکبر زندگی تا ببخشید شما وقت رود کمی زیاد مری من همین مطلب عرض کنم حضرت صدیق اکبر و تمام که اولین پیغمبر علیه السلام تعالیم عالیه بیان کنگه وقت کجاییم من و شما خستگی میشه مظاهره چه پادانی ایدین پنادین کنگه به طور نمونه همین یک مطلب کافیت از آن حضرت و آن حضرت وقتی نام نامی در این مدتا که ای بلادت یاد بعد وحدت درس باقده پیغمبری که اولین کلمه حضرت حلیمه صادیه فرمانی وقتی آن حضرت مدت شید خارجی تا فان اگه من ات به سخن کرد شب پاسد شب هنگام یک گناگر ای تف شب پاس پادر چشمی طرف آسمان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله صبوحا قدوسا حي قيوم لا ينام خدا یکتا و یگانه وحدانیت من گواهی دهون و آیی پاکی بیان کنون که آیی زنده و پاینده اینم بچه بوابا پاکین دنیا وقته ولی ای پاس دها هم آیی آگا پیغمبری که اولین کلمه کلمه توحید شهادت به توحید عملا قبل از بعثت نبوت کفار اهل مکه کافران در جنگ در میرن سر ایشی که کعبهش عرب تا تجدید بنا بتا حجر اسود قرارن که بعدن دوباره سر جایوات ایر کنن همه جا که ایر بتا کعبه همه گوشه تا سرکا که ایر بتا حجر اسود ایر بکنن ده دوازده سیزده چارده قبیله قریشان ایشی بشی بعد مای قبیله سرداری ایر بکنن اشتہاری شی مشواری نہ دے آدھے تبیرا اور جنا اسما کے ہیں آدھے بعد آتا فرجر شمشیر اوی اوی نزدیک بود کہ خونو کشت خونو در گیری بوجود بیت یکی آقلی کو ہم دا کماشی بشت مردان جنگ مکن کشت خون مکن خود دوازدہ قبیلہ دیوکا چطور اگر ای وحدت برقرار بھی ہر قبیلہ یوشی کہ من افتخار بزدور یہ سنگ یہ جاہل کرنے کو پوشا یہ فلان قبیلہ سرفرست ذریعہ یہ سنگ دا ارگہ بیتا یہ افتخار ابدی برا ما جاودانا بمانی سر اشی ہندن شمشیر کشی و کشتخون شروع کرن یہ زمان یک پیغمبر علیہ السلام انگا به نبوت نرست یکی ذهن تا خدا دور دن چمی کافران کماشا اوش مردان جنگ مکری من شما رو یک شور بگید دو مشوری دید بله بوش اوش من یکیل ایشی شما صبر کنی جنگ مکنی و شما چوبی یک قرعه کشی کنی یک بطری من دور دیون یک حبری من کنون شما بچاری گومی حبری بزوری تی منی نظر ایشی شما دست بداری ما شما منو چی کارا موقف کنی باند سبه اول صبح بیای ما شما دا کافه دوره نندین ما شما همین مردمان که کار دست اندر کاره نندین چاره غیر از ما شما اولین کسی که پا در سان حرم ارگود هر کس ببی همایی گوشی تایی چیز بکن ارگن ایسانگا یه تو فیصله بکن میگا همایی ما شما بودی داور کنی هر کسی که اول وارد مسجد الحرام بود باند سبه اولین فردی که فادی به حرام یرکوت مسجد الحرام یان میشه می قضاوت و داوری همایی بکند که کی سنگ یرکوت هر کسی که آیی گوش هر قبیله سردار آیی به انتخاب کو ما شما راضی ببین این شرع پیشنهاد نه درست هم شرع پیشنهاد جنگ خوب نه همین تیر راز زرن چاره بار شانس هر کسی بو هم آفه بین چوبی یک کورا کشیش بنام هر کس در حد آدگا قانه ببند دست به جنگ مجن یه روچ گوست یه شب در انتظار گوست سواها جنگ بودن چشم براها چه دروازه مسجد الحرام اولین که شخص کی بید وارد بید یک جناغ درست سر چم در انتظار چاران همه یتیم عبدالله حضرت محمد علیه السلام حضرت محمد امین علیه السلام حضرتی که تعاروشی آیی لقب در خدا اهل مکه محمد امینت نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما بود به هر چی که گوست درستا خوشحال بودتا که هازل امین خوشا به حال شما مردم امین اولین کسی که حتی برا میشمه داوری حضرت امینه همه کسی که ما شما باید گشته در تمام امور صاحب امانت امانت دارد راجع تشریفی ها چه بری؟ بله چین جریان اختلافی سر ایشی کشتخون بودتا و قرار بر ایشی بودتا فرمان اشکال نداری سر شی ساده این فرس آن حضرت ویدی چادر مبارکاتو به جای قمیس به بدن مبارکی پیدا چو احرام دولا حجیان یا چادر مبارک زوری زمین سر ایرکن حجر اسود زوری چادر سرکن توارکن چی شما باقی قبائل بنی جماع بنی تیم بنی عدی بنی حاشم تمام بنی سام و غیره بنی خزاعه هر کی هستی از رؤسا قبائل قریش رؤسا پاکان بیایید چار دن پر بھی 20 دن پر بھی درست جاگا هستی شما درست نا بیایی چادر کر کر ریا بگری جنگ مطلب چو بھی شما درست نا چیز کن شو پاکی سرداران بیایی هر یک قبیل سردار یک کر ریا بگری چادر دریاتا کر ریش گه چیز تکنی بورزا او دا که رسین تش نزدیک که همه بلندی ها که حجر اسود ایر لوٹی نواجه فرمای شما درستان چو بیچه سکتا هنونو ایر کنگا من اجازه بدی ایری کنو شما جده بی اشتی ها واجه هم چست کم دست مبارک حجر اسود آجا اختلاف حل پیغمبر هر عمل و هر غام و گنده قبل از نبوت وحدت ای اولی لفظ ایک چه زبان در یک کلمه توحید همیشه هست اقبال بشی من شبیه صدیق را دیدم بخواب گل زراح خاک اوچیدم خاک دیما تعریف کن صدیق برای آخر اوشی که گفتمش ای خاص ای خاصان عشق عشق تو سر مطلع دیوان عشق پخته از دستت اساس کار ما چاره پر ما ای آزار ما وشي واب تام الصديق اكبر دي اقبال وشي حضرت ابو بكر بواب من جوازا ما سلمان پچو سرگردان ما پچی پریشانی ایرانین میں ایک چار سازی بکن تو بعد اس پیغمبر و مسلمانانی ہر پریشانی چار ساز بتگی میں چار سازی بکن مارا رہنمائی بکن ما چون بکنین که میں آبرو و عزت و عظمت گذشته از دست رفته دوباره بر بگردی برای توشی من جواب دوابتا گفت تا کی در حوث باشی اسیر ای اطوار مسلمانان بگوش که تا کدی شما بودی هر یکی جدا جدا بودی دل بخواهی هوا و حوثانی دنبال رو بید آبتار از سوره اخلاص گیر مسلمانان بگوش که برای چه قل هو الله سوره اخلاص درس وحدت بگیره آن در صد سینه پیچد یک نفس سری از اسرار توحید است و بس جدر و جوانا هزارانند این مسجد تا صدها نفر نشته شکلا فرق کنند رنگا فرق کنند طایفه ها فرق کنند برزی و جهلی قامتا فرق کنند ولی این تنفسی که شما نفسی کشید این نفس هم فرق کن رنگی دیگری بوی دیگری طعمی دیگری قدی جهلی برزی فرق کن نفسانی شما یک نفس کشید شو بچه ها این صدها سینه تا هزارها سینه تا یک نوع شما تنفس کنی نفس کشید یک دول نفس کشید شما تنفس دول یک همشی که هزاران انسان یک دور تنفس کن اشی وقت الله پاکا یک سری از اسرار وحدت کتا توحید کتا شما یک شما باطن یک شما جون و جگس و ظاهر مختلف هست لذا شما نفس یکی با هم دیگر نفس بهر کنید همچون دوست ببین که هم نفس ببین هم سا ببین برات ببین آن که نام تو مسلمان کرده است از یک دوی سوی یکی آورده است پدا هم خیشتر را ترک و افغان خانده ای وای بر تو آن چه بودی مانده با یکی ساز و دو ایران با یکی ساز و با یکی ساز با یکی ساز از دویی بردار رفت وحدت خود را وحدت خود را مگردان لخت لخت ای پرستار یکی گر تو تویی یک شو ای پرستار یکی گر تو توی تا بکه باشی سبق خانه دوی اگر تو آ مسلمان واقعی که یکی خدای پرستاره اگر واقعا تو توی مسلمان حقیقیه تا کدی تو سبق خانه دوییت به وحدت فیل کنه صد ملل از ملتی انگیخ بر حصار خود شبیه خون ریخت یک ملت مسلمانی تو و ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون ای مسلمین دنیا در هر وقت مقالبی که هستی شما یک امت واحده اید و شما خدا یک شما نبی یک شما قرآن یک تمام منی مطیع و فرمان بر ببید زیر یک پرچم توحید فرمان بر یک فرمان ده مسلمان و رهبر مسلمانی ببید که آیه فرمان مطابق شما بتوانید و تی انسجام و اتحاد ذریعه وقتی که مقابله نوبت شوه با استکبار با آمریکا با اسرائیل با کفر جهان هار موقع بر برسی، شما مشت محکم چنان کوبنده ببی که آیه هستی بدا استکبارگا پاش پاش تک تک. یه تعلیمیت که اقبال بشی من در عالم خواب حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه به من دادی سبات. پس هدف اشی از هفته وحدت مسلمین زیر یک پرچم اسلام دور از تعصبات، بخصوصا در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی که به نفع جامعه اسلام و مسلمینان مروچی در مقابل منافع مسلمین در جهان اسلام، اعم از ایران، پاکستان، عربستان، الجزایر، بوسنی، در کشمیر، در آفریقا، هر کجا گنده کفر متحد بودتا، ید واحده بودتا، علیه اسلام قیام. و باید تای مسلمان غیرت بکنه در ای ایام فرخنده، ای مولود مسعودی که نداخان وحدت و آیه ولادت یاد بود، تنین افکر وحدت در گوش در مسلمین دنیای، باید سبق وحدت بگیره و همافن که قشون اسلام در صدر اسلام چطور با وحدت کلمه و ایمان راسخ به فرمان پیامبر یا جانشین پیامبر یا قائد لشکر سرفرستی که پیغمبر تا این گفت علیه کفر، اگر جماعت کمت اما با ایمان و با نیروی وحدت و ایمان یورشی بر دشمن چند برابر بتورد، آیه با خاک یکسان کرد و سرخرو برگشت و کاخهای قیصر و کسرا به لرزه حتن. مروچی هم بایستی تای مسلمان دور از این سبق های تفرقه ای که دشمن به تو دادند و تی مذهبی ملی خصوصیات و ویژگیان حفظ کن و تی دینا محکم بدار. هر مذهبی حقی سراغ معتقد بود تگه آیه گوچنگ و دندان بدار، مواظب که در آیه قدم تی ملرزی تا بررسی و تحقیق کتا که مذهب تسنن برای تو حق چنان سنی قرص بود که هیچ بعد توفانی جهان ترچی عقیده متزلزل مکن. تو برادر شیعه اگر به این تحقیق رسدگه که مذهب تشیع حق انتهایی پیروید کتا او در مذهبی جنبه تا چنان قرص بوشت عقیده سرا که هیچ متزلزل مبه، اما در منافع مشترک در ضررهای مشترک تو گنده دشمن تی خانه ای که شما مشترک آیتا زندگی کنید شیعه سنی حمله کن، تی مرام سرا، تی مبانی دینی سرا که یک کن، تی اصول دینی سرا توحید نبوت و معاده بباد سخریه گیری، اعتقاد به اعتقاد که تو سنی و شیعه داره ندارید، تو شما هر دو فرقه توحید من نید، معاد من نید، نبوت من نید، اما آملعون آ دشمن تو آ کفر جهانی نبوتا به بعد مسخره گرید. سلمان رشدی فرمایی کتاب بنویس، آج که ملحده فرمایی آرنگ فیلم جوڑ کن، یک ملحدیه فرمایی کتاب رو عکس چاپ بکن به نام تصویر رسول خدا علیه السلام در 16 سالگی در سفر شام وسیله بحیرای راهبی نقاشی بوده و در فران موزیرن و یک مشت مغازدار بی ایمان از ای عکس و تی جیب و تجوری ها چه زر برگن و ای عکس دروغی را به نام عکس یا شمایل پیغمبر علیه السلام مطرح کن و در واقع استکبارت که ای کاری کتاب لوٹی مسلمانانی جنان کچگری، مسلمانان بی ایمان بکن، مسلمانان کافر بکن. ای عکس چه نسبت خاک به عالم پاک داری؟ آ پیامبری که خورشید نور آی چهره دی ما شرمندگی احساس کن، ماه تابان چهارده شبه خجالت کشی که محمد مصطفی علیه السلام دی ما چهره نمایی بکن، آ چهره همیشه که به نام بحیرای نصرانی نقاشیه به مردمان دستا دیگه بید پنجا پنجا تومن به حاکنگ بید. من تقاضای دارم به عنوان منادی وحدت در هفته وحدت از مسئولین این شهر که من ندارا به ارشاد اسلامی وزارت خانه برسینند که کجا انتی مسئولیت احساس تو کتابانی سرا حرف به حرف کنترل کنه، سانسور کنه، مجوز ده که از 3 سال من گندگون این عکس به نام نامی پیغمبر خدا علیه السلام دنیا تا عکاسیانی تو که بهای بی و جای بسی تأثبین که همین هفته تا از یک اداره کل برای من در ضمن بقول آیا عرض تبریک همی عکس مهره داره کل جده و برای من به عنوان چوبی کادو هدیه میلاد پیغمبر هده من به دیگر کاری ندارم ولی این عکسه ای عکس انتشار به عقیده من منی احساساتا همه اندازه جریح دار کتا که سلمان رشدی کتاب پلید آیات شیطانی جریح دار کتا امام فقید دلی چقدر جریح دار کتا در این قضیه و یکی من همی عکس دیگه پیش داشتی دلو جبادر همان دیرا و تکه تکه کتا و شیب بزانید که 16 سالگی هیچ تاریخ تا تاریخ تشیع، تاریخ تسنن، تاریخ اسلام تا نیک پیغمبر 16 سالگی سفری بکر بجان پیغمبر 2 سفر مختلفی عند المؤرخین به طرف محدودهای شام در تاریخ ذکر کنه بوده که بعضی مؤرخ شام قبول کنه بعضی ردش کنه ولی ایهان یکی باره اولی سفر باره واجه 8 سالگی 9 سالگی تا 12 سالگی قول 16 سالگی حبر نید که بحیرا راهب قصه در همین قول طور که هر که واجه 8 سال بودتا بازی بشن 9 سال بودتا عمری مبارکی بازی بشن 12 سال بودتا گشتر ادعاه جمار خانم دومی سفر در 25 سالگی کم مکی پیش از ازدواج با حضرت خدیجه برای تجارت بودتا که او دا در تواریخ نوشته که دیگر راهبی ملاقات کو در نستورانانی راهبی این راهب مگر راهبی یا سومعی خانقای نوشته عبادت که یا مصور نقاشی که نقش کشی که نقاشی که یه توطعه استکباری و من عرض تو خلاصه تقاضا منی شیخ مسئولین این منی فریادا آیانی کس من یقین دارم منی صدا منی صحبت کنترل بند و منی منو چگین جمعه مسئولینی که در این رده کار کنند موظفت این نقطه نوت برداری بکنه مخصوصا خط کرمز تو که بنویسند و گزارشی به تمام دوائر مقامات بدهند که عبدالرحمن ملازعی امام جمعه اهل سنت چابهار به عنوان یک مسلمان این عکس یک عکس مبتذری حساب کن و شیعه یک حرکتی شبیه حرکت سلمان رشدی حساب کن و مدعین و متقاضیت که مقامات جمهوری اسلامی برای این جلوگیری این توطئه و جمع‌آوری این عکس و به استیضاح بردن و زیر سوال بردن کسانی که آن عکاس یعنی تا این عکس باید اقدام من مدعیم که این عکس دروغینی تهمتی اتهامی به مقام پیغمبر باید جمع آوری که نگوید شما نماز گزاران موافقی حبران نگاه یا نه هر کس موافقی دست بلند بکن این عکس جمع آوری ببی یا نبی طوری این عکس طراحی بوده الیاذ بالله اگر مسلمان های ساده و عادیشی بگندن یکی کوچکترین خلاف عدمی بکن نسبت به یکسا و تورین که استغفر الله کافین یکی بگشی اوهو نعوذ بالله خاکم بدن ای پیغمبر علیه السلام دق چو بودن چه ایمان خارج و مثل سلمان رشدی مرتد و خارج از اسلام من قالش نشار النبی شعیرن فقد کفر متفق علیه جمهور مسلمین اگر در شأن پیغمبر علیه السلام یکی همین قدر گستاخی بکا که بگشی پیغمبر موی جا بگشی مویو میدو مویید جهاب کشی همین چوب کشی کافر اچ ایمان خارج و ما الان از کنفرانس تحقیقی علمی تحقیقی وحدت اسلامی زهدان داریم برگردیم دروش راجع به مبانی ایمان و کفر گفت بیتا و اونا نتیجه ای کنفرانس نتیجه ای کمیسیون ایمان و کفر که من در همین کمیسیون بودم و ما مقاله ای نوشته بودم در حدود 26 صفحه و حدود حداقل 20 اندیشمند شیعه و سنی در آی شرکت داشت و بعد از بحث روی معنی کفر معنی اسلام و معنی ایمان و موجبات کفر به یک نتائج متفق علیه رستن ای چیز شا مردم ها کافر کنند چه اسلام در کنند و ای چیز مردم ها چه اسلام خارج نکنند و همه تا یک ماده کمشیه که هر کسی که نسبت به پیغمبر اتهام وارد بکن آکافره و این قطعنامه پیرگین روچا در مجمع عمومی کنفرانس در دانش کده دندان پزشکی زاهدان ای کمیسیون گزارش در 10 ماده توسط من حقیر در مجمع عمومی هزار مجمع علمی و در اجتماع بزرگ ای کنفرانس قرائت کنه به پشت تریبون و منش داد که من بوانم بودم بنابر ایشی ای عکس یک نوع العیاذ بالله اهانت و سب به مقام نبوت علیه الصلاه و السلام به هر حال آخرین گزارش منی ایشی جنبندی سخنانی که ما هفته وحدت گرامی